starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Minęła piąta, tu program trzeci Polskiego Radia, Paweł Turski, dzień dobry. Romuald Wójcik ma serwis trójki. Kolejne zatrzymania w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa ma dziś przesłuchać Zbigniewa Ziobrę. Odzyskano czarne skrzynki z samolotu pasażerskiego, który rozbił się na lotnisku w Waszyngtonie. Zatrzymano kolejne trzy osoby w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Chodzi o dyrektorkę biura byłego premiera Mateusza Morawieckiego, jej męża oraz właściciela agencji PR obsługujących w czasie rządów PiS spółki Skarbu Państwa. Zatrzymanym prokurator postawił sześć zarzutów, m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, mówi prokurator Katarzyna Celów-Jaszewska. Nadto Pawłowi K. przedstawił dwa zarzuty dotyczące powoływania się na wpływy w instytucji publicznej i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w postaci udzielenia zamówień publicznych na dostawę maseczek chirurgicznych. W zamian za to żądał udzielenia korzyści majątkowej w kwocie odpowiednio w jednym postępowaniu powyżej 600 tysięcy, w drugim natomiast żądał kwoty ponad 1 600 tysięcy złotych. Była szefowa biura Mateusza Morawieckiego, była także w Radzie Nadzorczej Orlenu. Zatrzymany szef agencji PR jest znajomym jednego z doradców byłego premiera. Według Onetu należał on do nieformalnego zespołu oceniającego zakupy sprzętu do walki z pandemią. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa ma dziś przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Polityk PiS ma zostać zatrzymany i doprowadzony przez policję, ponieważ nie stawiał się na posiedzenia komisji. Zgodę na to wydał sąd. Zbigniew Ziobro zapowiedział, że dobrowolnie się nie pojawi, ale też nie zamierza stawiać oporu. Odzyskano czarne skrzynki z samolotu pasażerskiego, który rozbił się w Waszyngtonie po zderzeniu ze śmigłowcem. W katastrofie zginęło 67 osób. Jej przyczyną mógł być błąd pilota wojskowej maszyny albo złamanie procedur bezpieczeństwa. Zarówno samolot podchodzący do lądowania na lotnisku Reagana, jak i śmigłowiec znajdowały się na standardowych torach lotu. Nie powinny tam jednak być w tym samym czasie. Kontroler ruchu lotniczego na lotnisku Reagana zadał proste pytanie załodze helikoptera amerykańskiej armii. PAD-25, czy widzisz CRJ? Chwilę później kontroler zalecił PAD-25, przeleć za CRJ. Skrót CRJ odnosił się do maszyny pasażerskiej Canadair Regional Jet z 64 osobami na pokładzie. 19 sekund później doszło do zderzenia. Nie jest jasne, czy Black Hawk usłyszał lub potwierdził prośbę kontrolera lotu, by uważał na pasażerski odrzutowiec. Były federalny urzędnik lotnictwa powiedział jednak dziennikowi Wall Street Journal, że kontrolerzy ruchu lotniczego wydali helikopterowi wyraźne instrukcje, aby przeleciał za nim. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Radykalny wzrost energii pozyskiwanej z wiatru zapowiedział premier Donald Tusk. W siedzibie Polskiej Grupy Energetycznej podpisano umowę z duńską firmą Ørsted na budowę morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Będzie to dopiero początek inwestycji w energetykę wiatrową na morzu, podkreślił szef rządu. Do 2040 roku to wcale nie jest taka daleka perspektywa. Myślimy o 18 gigawatach z wiatru. To tak jakbyśmy z wiatru wyprodukowali tyle prądu, ile 4 elektrownie jądrowe z tych dwóch, które planujemy w Polsce. Energia z farmy wiatrowej na Bałtyku ma być dostępna w ciągu 2 lat. Jesteśmy przed szczytem zachorowań na grypę. Według głównego inspektora sanitarnego w Polsce jest ponad 50 tysięcy infekcji tygodniowo. Lekarze apelują, aby się szczepić i przestrzegać zasad sanitarnych. Konsultantka w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska podkreśla, że warto przypomnieć sobie zasady, które stosowaliśmy w czasie pandemii. Jeżeli dziecko jest chore, czy osoba dorosła jest chora, powinna zostać w domu, żeby nie zwiększać tej transmisji i nie zakażać innych. Jeżeli nie udało nam się zaszczepić, to jest ostatni moment, że jeszcze można pomyśleć o grypie, dlatego że odporność nabywamy po 2 tygodniach już, a ten szczyt wydaje się, że jeszcze jest przed nami. No i powinniśmy koniecznie pamiętać o tym, że kichając, kaszląc, nie powinniśmy tego robić w otwarte dłonie, tylko tak jak uczyliśmy się w trakcie COVID-u w łokieć. Szczyt zachorowań spodziewany jest pod koniec lutego. Drobni przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi i płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Dziś mija termin na zgłoszenie się do tzw. małego ZUS-u Plus. W ubiegłym roku skorzystało z tego prawie 195 tysięcy osób, mówi rzecznik ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka. Z małego ZUS Plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód spoza rolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tysięcy zł. Należy jednak pamiętać, że ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać w pełnej wysokości. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z ulgi w ubiegłym roku, nadal spełniają warunki i nie muszą ponownie składać zgłoszenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O poranku jest od minus 2 do 6 stopni, pada na zachód i na północ od Wrocławia i Olsztyna. W trakcie dnia popada wszędzie oprócz okolic Koszalina. Jeśli chodzi o temperaturę, będzie od 4 stopni na zachodzie do 9 na wschodzie. Coś mi świta. 5 minut jest po 5. Romek Wójcik pozostał wraz ze mną w studiu. Zgadza się? Pozostał, zgadza się. Tak, oprócz tego, że wróciłeś z urlopu, tak? Krótkiego, zimowego, tak. To może odwiedziłeś ostatnio jakąś średniej wielkości miejscowość, albo mieszkałeś niegdyś w takiej miejscowości. Nie, no w średniej akurat nie, jeśli Poznań uznać za średniej wielkości. W standardach światowych pewnie tak, to można tak to powiedzieć. W porównaniu do Szanghaju to nawet wioska. Dokładnie. No aż tak bym nie powiedział, ale faktycznie w średniej wielkości rzeczywiście odwiedzam czasami rodzinę, a konkretnie mamę mojej małżonki w miejscowości Leszno w Wielkopolsce na południu. Bardzo, bardzo przyjemna miejscowość, bardzo przyjemna teściowa. To dlaczego też, jeszcze oczywiście. Się tam nie przeprowadziłeś? A kto wie, nie planuję, ale być może na emeryturze się pojawi właśnie tam. Właśnie w Lesznie. Aha. To już będą dwie osoby, które mają u nas w rodziny w Lesznie. Tak, no dokładnie, super, w redakcji. Nie znam. Tak. Kuba Witkowski ma rodzinę w Lesznie. Faktycznie, tak, rzeczywiście. To się coś zgadza. Bardzo dużo o Kubie, bo on akurat ze średniej wielkości miejscowości. Można powiedzieć rano ręce proszę od Kuby, jak kiedyś się mawiało historycznie. A zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego te miejscowości się wyludniają? Może były właśnie jakieś informacje w serwisach Trójki, które No myślę, że przede wszystkim kwestia pracy. Nie zawsze jest. Drobnego handlu, który jednak gdzieś tam pomału w takich miejscowościach ma ogromne problemy, bo tak jak moja żona zawsze mówi, jak przyjeżdża do Leszna odwiedzić mamę, no to ze smutkiem patrzy na ten rynek, który tam leszczyński jest, gdzie jeszcze niedawno było mnóstwo sklepów, no jeszcze niedawno, no ileś tam lat temu, kilkanaście czy kilka lat temu, a teraz tych sklepików, które ona jeszcze pamiętała z czasów młodości, z czasów podstawówki czy liceum, no to jest coraz mniej niestety. Wymierają powoli. No i praca chyba też, za pracą ludzie wyjeżdżają z takich małych miejscowości. Podobnie to wyglądało w Turku. Ja niegdyś rozmawiałem z eurodeputowanym Waldemarem Budą w Śniadaniu bez polityki na antenie Trójki i właśnie tłumaczył wyludnianie się miast tym, że po prostu zakład zaczął umierać, więc ludzie też z miejscowości zaczęli uciekać i z jego klasy w liceum tylko jedna osoba mieszka dalej w Turku. Asymptomatyczne. Romek, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny serwis Trójki za 23 minuty. Tymczasem czekam przygotowywać dobre wieści. Tylko takich oczekujemy oczywiście w Trójce, choć oczywiście te przykre też czasami muszą się pojawiać. Wracamy tymczasem do reminiscencji, oryginał utworu Dua Lipy. Teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Ewa Wichrowska audycję realizuje. Paweł Turski ma za to zaszczyt do Państwa mówić, dlaczego średniej wielkości miejscowości wymierają. 22 i 7 trójek to telefon do nas, jest 5:08. I was walking down the street when I saw the handsome soldier boy winkle, winkle, winking at me. He said, I'd like to make a date. I said, so sorry, but his lady said, what's the matter, baby? Ain't you free? Ain't you free? Free to be the love of my life. He said, I love the way you wiggle and I love the way you giggle and I'd love to give you just a little kiss on your lips. He was such a delight. So we wiggled and we giggled all night. We wiggled and we giggled all night. This boy now got me wrapped around his finger. Destroyed now under his thumb. Treats me unkind, leaves me drinking till I'm blind. This boy now, I know he never will come. Come dance on me, boy, ooh. I met this crazy guy from Texas, said his father was a Mexican, his mother was the purest Cherokee. It was a little part of her in him that made him such an Indian, that he was all American to me. To me, he promised freedom for the rest of my life. He said, I love the way you wiggle, and I love the way you giggle, and I'd love to give you just a little kiss on your lips. He was such a delight, so we wiggled and we giggled all night. Hey, we wiggled and we giggled all night. This boy now got me wrapped round his finger. Destroyed now under his thumb. He treats me unkind, leaves me drinking till I'm blind. This boy now, I know he never will come. It's a fact. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. W serwisie Trójki Romek Wójcik opowiadał o aferze Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To teraz o niej w programie trzecim Polskiego Radia. CBA zatrzymało 3 osoby właśnie w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w RARS. To była dyrektorka biura premiera Mateusza Morawieckiego Anna W., jej mąż Marek W. oraz właściciel agencji PR obsługujących w czasie rządów PiS spółki Skarbu Państwa Paweł K. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Przedstawiciele koalicji rządowej mówią o konieczności wyjaśnienia sprawy. Prawo i Sprawiedliwość zarzuca prokuraturze działania polityczne. Komentarze polityków zebrała Małgorzata Naukowicz. Krąg podejrzanych jest coraz szerszy, a ślady tej afery wprost prowadzą do Mateusza Morawieckiego, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Z jednej strony mamy człowieka, który zajmował się koszulkami, a miał dostarczać krytyczne komponenty dla polskiego bezpieczeństwa między innymi. Tutaj już ta sprawa śmierdzi z kilometra i to jemu przepłacano za kontrakty w sposób kompletnie nieznany na wolnym rynku. No i mamy szefa RARS-u, który uciekł do Londynu. Nie ma żadnej afery w RARS, odpowiada poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Polityk zaznacza, że transakcja nie odbiegała od warunków rynkowych w takich okolicznościach, jakie wówczas były. Trzeba dostarczyć ponad 1000 sztuk sprzętu na teren, gdzie toczy się wojna. Ta firma dała gwarancję na jego funkcjonowanie co najmniej przez rok i zobowiązała się, że w warunkach wojennych będzie go także naprawiać. W związku z tym ryzyka związane z taką transakcją i jej koszty muszą być wielokrotnie wyższe od dostarczania takiego sprzętu w warunkach pokojowych. Jeżeli w RARS były nieprawidłowości, premier musiał o nich wiedzieć, mówi Żaneta Cwalina-Śliwowska z Polski 2050. Osoby, które zarządzały tą agencją bezpośrednio, musiały mu sprawozdawać, co się dzieje w agencji. Więc jeżeli były tam nieprawidłowości i pan premier o nich nie wiedział, to znaczy, że w sposób nieodpowiedni sprawował nadzór nad tą agencją. Przemysław Wipler z Konfederacji jest przekonany, że sprawa nieprawidłowości wokół RARS mogła być przyczyną, dla której Mateusz Morawiecki nie został kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Ponieważ zbyt wiele takich rzeczy mogło się wydarzyć i może się wydarzyć w najbliższym czasie, to byłaby dla nich katastrofa, gdyby w dniu, w którym Sławomir Mentzen jest zarejestrowany jako pierwszy kandydat na prezydenta, kandydatowi Morawieckiemu czy jego otoczeniu stawiano by bardzo poważne zarzuty. Do tej pory w śledztwie łącznie przedstawiono 21 zarzutów 8 osobom. W tym gronie jest m.in. były prezes agencji Michał K. oraz trójka innych urzędników. Zarzuty dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, prania brudnych pieniędzy i powoływania się na wpływy w instytucji publicznej. Skręca nam się ta kampania prezydencka. Wybory oczywiście w maju. Pan Paweł ponownie do nas zadzwonił i stwierdził, że miasta się wyludniają wszelkie, bo jest niekorzystny przyrost naturalny, bo nie jest zapewnione bezpieczeństwo. A co państwo myślą? 22 i 7 trójek to telefon do nas. 13 minut jest po 5. Podejdź do mnie, taksówka czeka już. Wiesz, ulice ślinią się. Przed momentem spadł deszcz. Warto się przejechać, chociaż nie ma, nie ma gdzie. Skonsumujmy tę moc inaczej, inaczej. Kiedyś coś pamiętam, ja dziś łąkę pełną maków. Pan Lech z Warmii i Mazur wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to jest z tymi miejscowościami? Dlaczego one się wyludniają? Po pierwsze, tak jak ten pan mówił, ja też mieszkam w takim miasteczku 10-11 tysięcy, coraz mniej dostają starsi emeryci, renciści, no to rencista to może tak, i się wyludniają, młodzi wyjeżdżają za granicę albo do dużych miast. Ale dlatego, no że nie tak ma pracy właśnie w tych miejscowościach i perspektyw? Słucham? Czy dlatego, że nie ma perspektyw i pracy, panie Lechu? No ja nie wiem, nie mogę tego zrozumieć, ale widzę, że wyjeżdżają i z takich miejscowości i tak dalej, i ze wsi i wyjeżdżają, no wyjeżdżają młodzi, pracy szukają czy za granicę i tak dalej. Czyli tej pracy tak nie ma. Panie Lechu, bardzo dziękuję. 17 minut jest po piątej. Dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam. Prawie że fanfary, 18 minut po piątej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Nie no, tak naprawdę to Tilaf i Stokrotka. Pan Bogdan z Elbląga wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry, w audycji Coś mi świta w trójce. Dzień dobry, chciałem coś powiedzieć o tym wyludnianiu się średnich miast, ale i nie tylko, bo i Łódź się mocno wyludniła, a nie jest to średnie miasto w skali Polski. Chodzi o to, że do tej pory wszyscy uczestnicy tej rozmowy upatrują przyczynę w tym, że ludzie gonią za pieniędzmi, których po prostu w średnich miastach nie ma, oraz w procesach demograficznych, że więcej nas umiera niż się rodzi. Ale jest jeszcze jedna przyczyna, dla której same miasta się wyludniają. Wystarczy popatrzeć na ilość osiedli, które pierścieniami otaczają te miasta średniej wielkości. Więc nie zubożenie, a wręcz przeciwnie, wzbogacenie się ludzi powoduje proces, który już dawno, dawno temu widać było na Zachodzie. Ludzie uciekają z tych przeludnionych miast na obrzeża. Budują sobie domy, budują całe osiedla i tam mieszkają, tam są zameldowani, natomiast dalej pracują w mieście, bo wiadomo, tam lepszy jest dochód. Czyli dosyć optymistyczny trend, że po jakimś czasie życia w mieście ludziom ten hałas, ten zgiełk po prostu się nudzi. Tylko dalej te osoby, które się wzbogaciły, muszą pracować w mieście. Okres pracy zdalnej raczej się zakończył, a to spowoduje zjawisko widoczne w Stanach Zjednoczonych, tak mi się wydaje, czyli poszerzenia się miast, będą one coraz szersze, tak. Miasta się poszerzają, ale dalej są to jednak gminy pozamiejskie. Ludzie ci meldują się w tych gminach. W statystyce będzie się zgadzać, rozumiem panie Bogdanie. Tak jest. Wystarczy też spojrzeć, jaki jest ruch w tych miastach do godziny powiedzmy 18, ile samochodów jeździ po ulicach, a potem raptem jest spokój. Panie Bogdanie, bardzo dziękuję. I ślę pozdrowienia, no właśnie do chyba takiej średniej wielkości Elbląga, który też ze 133 tysięcy spadł na jakieś 114, ale jakoś sobie daje radę. Jeszcze raz pozdrawiam i życzę udanego dnia. 20 minut po piątej słuchamy Matyldy Damięckiej i Radka Łukasiewicza. Radek Łukasiewicz ostatnio był gościem w audycji Tu Myśliwiecka 357, a to akurat z powodu tego, że na antenie Trójki odbywa się akcja dotycząca pewnej gitary. Zachęcam do słuchania naszego pasma Tu Myśliwiecka 357 od poniedziałku do czwartku między 13 a 15. Nic więcej nie dodaję, tak jak Muniek Staszczyk, matka Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz w Trójce. Boję myśli, że przeoczę moment, kiedy zacząć żyć. Po 6 latach twoja matka znowu zacznie pić, że już do końca będzie mi się chciało wyć, że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi. Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama, że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama. Nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna, że to senewrat i że nasze plany lala, prawda? Kiedy mam serce, liczyłam na więcej. Od kiedy pamiętam, mam marzenia ścięte. Od kiedy krzyczałam, to kazali szeptem. Się boję, choć nie chcę, że umrę za szybko, zakończę to wszystko. Że brak pewności siebie wygra z moją ambicją. To tylko żyćko spielala przyszłość. Miało być pięknie, znowu nic nie wyszło. Utopię się w tobie, wyplujesz mnie w kącie. Nie będę wiedzieć, czy to koniec, czy początek. Zrazisz się do mnie, zagramy wojnę. Ja nie przeproszę i wezmę długi rozbieg. Od kiedy mam serce, liczyłam na więcej. Od kiedy krzyczałam, to kazali szeptem. Się boję, choć nie chcę. Od kiedy mam serce, liczyłam na więcej. Od kiedy pamiętam, mam marzenia ścięte. Od kiedy krzyczałam, że przeoczę moment, kiedy zacząć żyć. Boję się, że przeoczę moment. Dwadzieścia pięć minut jest po piątej. Pan Marek z Katowic, wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pilnie tutaj śledzę, wie pan, to na audycji zawsze i tutaj w tym temacie zauważyłem, że są generalnie dwa kierunki. Pierwszy kierunek to jest gospodarczy. Dlaczego się wyludniają te miejscowości, prawda? I to jest taki kierunek, wie pan, to jest słuszne, dlatego że pamiętam przed wojną COP, prawda? Był taki centralny okręg przemysłu. I tam się gromadziła ludność, tak? Powojenne przykłady, proszę bardzo. Nowa Huta, prawda? Huta Katowice, a przed wojną jeszcze Gdynia. I wie pan, i to są te dzięki prorozwojowe, żeby się ludność gromadziła w tym miejscu. I nie pan patrzy, na przykład taki Turek, tam był wspomniany. Turecki okręg przemysłowy. Nie, wie pan, tam się ludność zgromadzi. A drugi kierunek mojego myślenia jest taki, że to kulturowo. Wie pan, bo to jest rewolucja kulturowa, kod kulturowy, wiadomo, co się dzisiaj dzieje, te nowoczesności. I ja też uważam, że to jest słuszne. Absolutnie. I ten turecki okręg przemysłowy, to mnie prowadzi z kolei do spraw językowych. Pan to uważa. Już za rewolucji francuskiej też próbowano języki zmieniać, słowa zmieniać i przez to próbowano zmieniać w ogóle cały kraj. Zmieniać cały świat. Taki naukowiec, słynny językoznawca Józef Dżigaszwili Stalin, prawda? To on, pseudonim Stalin, on chciał zmieniać świat przez język, wprowadzą nowe słowa. No ci też są te eksperymenty, feminatywy i tak dalej. Nie wiem, jak w tym kierunku to pójdzie, ale kibicuję bardzo. I myślę sobie, że no, moim pomysłem jest, żeby tak ich na całość. To znaczy, żeby ludzie z polecenia władz zaczęli do Rynu mówić. Wie pan, może było to ciekawe, wie pan, bo tego jeszcze nie próbowano. Gdyby tak na przykład całe wioski do Rymu mówiły, całe miasta do Rymu mówiły, sądzę, że jest to jakiś pomysł, choć bardzo eksperymentalny. Niemniej jednak czekam na dalsze propozycje słuchaczy. Ja sam też myślę cały czas nad tym. Zauważył pan, cały czas myślę, troszczę się i myślę. O dobro narodu pan się troszczy, jak najbardziej, panie Marku, zauważam to. Bardzo dziękuję za telefon. Dobrego dnia życzę oczywiście. Ania Szlagowska teraz na antenie Trójki. Zabić Drozda. Za 3 minuty serwis Trójki w skrócie. Co to znaczy po prostu bądź sobą? Kiedy pytam, kim jestem, wzrokiem wołam o pomoc. Nie kimś pokroju kim, bohaterów braci Grimm, kiedyś obiektem drwin obcym pokazuje białe zęby, bliskim pokazuje częściej kły. Zabić Drozda, bo za dużo dobra. Zabić Drozda, bo za ładnie śpiewa. Im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. Zabić Drozda, bo za dużo dobra. Zabić Drozda, bo za ładnie śpiewa. Im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. Pan Andrzej Skudowy Zdrój wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć, dlaczego takie małe miejscowości się wyludniają. Młodzież po prostu się nudzi, nie ma pracy. U nas w Kudowie nie ma takich klubów, gdzie ta młodzież mogłaby poszaleć, potańczyć. Są owszem, ale tylko dancingi, więc idą 4 kilometry do Nachodu, do czeskiej, prawda, tam przez czeską granicę przechodzą i tam niestety Czesi jakoś troszeczkę inaczej myślą i dbają o tą młodzież. Ja mieszkam na takim osiedlu, gdzie jest zakład, gdzie w czasie II wojny światowej produkowali więźniowie części do Messerschmitta. Wszystkie szyby, wszystkie sfery są powybijane. Chodzą tutaj, niszczą i dewastują ten piękny, wspaniały, zabytkowy zakład. I to jest właśnie taki powód, że one w tej chwili i ta młodzież, jak skończy tą szkołę, to ona tutaj pracy nie znajdzie. No bo co u nas są? Kawiarnie, pokoje do wynajęcia, hotele, gastronomia, ale ile... Jeszcze nie mają co robić, gdy się rozwijają. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za telefon, za minutę serwis Trójki w skrócie. To bym za 10 sekund będzie 5:30, serwis Trójki w skrócie, Romuald Wójcik. Zatrzymany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dyrektorkę biura premiera Mateusza Morawieckiego Annę W. oraz właściciela agencji PR Pawła K. sąd aresztował na 3 miesiące. Mąż Anny W. będzie mógł opuścić areszt za poręczeniem majątkowym. Zatrzymane przez CBA osoby usłyszały 6 zarzutów. Anna W. i Paweł K. między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Odnaleziono drugą czarną skrzynkę samolotu pasażerskiego, który w Waszyngtonie rozbił się po zderzeniu ze śmigłowcem. Wcześniej media informowały, że nurkowie odnaleźli jedną czarną skrzynkę, rejestrator rozmów w kokpicie. Potem Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu USA podała, że odnaleziono także rejestrator danych lotu. W katastrofie w pobliżu lotniska w Waszyngtonie zginęło 67 osób. Jako pierwsze w Polsce województwo łódzkie rozpoczyna walkę z otyłością i nadwagą dzieci. Tamtejszy Urząd Marszałkowski wprowadza nowy program profilaktyczny. Na czym on będzie polegał? O tym w porannej audycji zapraszamy do Trójki. A kolejny serwis informacyjny na naszej antenie już o 6:00. Od minus 2 do 7 stopni jest teraz, pada na zachód od Poznania. W ciągu dnia będzie od 4 do 7 stopni, popada wszędzie oprócz Pomorza Środkowego. Autopromocja. Inteligencja księżniczek jest zdumiewająca. Do rodzenia rozumu nie potrzeba. Teatr Polskiego Radia. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Mrówki. Musimy zachować wszystko w tajemnicy przed mamą. Właściwie dlaczego się wtrącam? Aleksandra Głogowska. Zapraszam Państwa na scenę teatralną Trójki. A ja, Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19. No i co będzie teraz? Ty jesteś moim dzieckiem. Ratuj mnie. Autopromocja. 28 minut pozostało do 6. Słuchają Państwo audycji porannej Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. Dziś rozmawiamy o tym, dlaczego średniej wielkości miejscowości się wyludniają. Może Państwu jakiś powód chodzi po głowie, to zachęcam do kontaktu z nami. 22 i 7 trójek, to telefon do nas. Komunikator SMS-owy to 71335. If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, God is great. Yeah, God is good. Except for the Pope may be in Rome. 24 minuty pozostały do 6. Dzwonią Państwo do audycji porannej. Dzień dobry. Dzień dobry. O czekoladkach by Pan chciał porozmawiać, słyszałem. A to już redaktor mu żal? Nie, to Pan Paweł. Tak, Pan Paweł. O czekoladkach, bo jadłem tylko raz w życiu i jednak wygrywa Wedel i Wawel polski. Czyli polskie firmy, przynajmniej te, które w Polsce produkują, ale Pan o tych czekoladkach, bo podobno ktoś przyjeżdża z Brukseli i Pan oczekuje czekoladek. Tak, bo obiecał przywitać funkcjonariuszy. Pan Ziobro, nie tak. Bronią, bo podobno on ma broni dużo. Nie bronią, tylko herbatą z ciasteczkiem. A powinny być czekoladki, prawda? A tutaj tak, bo była mowa o Brukseli, o leczeniu się w Brukseli. A ja jako zapiekły feminista mógłbym go poczęstować syropem klonowym, który niestety będzie miał podniesione cła o 25% przez Trumpa. Panie Bogdanie, bardzo dziękuję za telefon. Smacznego, jakby pan kiedyś pił syrop klonowy. Kanadyjski? Ale żeby pić to nie piłem, ale Rościńca, tak, żeby jakieś pankejki polać, to tak. Tak, rozcieńczać herbatkę zimową, to akurat jest zima. Czy lepiej unikać takich węglowodanów. Ale ja uważam, że panu Ziobrze by pomógł ten syrop, bo wygląda naprawdę na wycieńczonego. Tylko ten syrop drożeje, a uposażenie poselskie nie jest aż tak wysokie, gdy jest się tylko posłem, a nie już ministrem. Zgodnie z inflacją, prezydent Duda 1300, a premier 1000 zł podwyżki. No to oni sobie będą ten syrop pić, no to wtedy wszystko staje się jasne. 22 minuty pozostały do 6. Coś mi świta w sieci. Tylko jakie te czekoladki by miał dać nam Zbigniew Ziobro? Na razie to my musimy za jego pomysły płacić. Sypią się zadośćuczynienia, donosi Gazeta Wyborcza. Rząd zgodził się wypłacić Polakom 3,5 miliona złotych za neosędziów. Polski rząd zgodził się właśnie wypłacić w sumie 3,5 miliona złotych osobom, których sprawy rozstrzygali neosędziowie Sądu Najwyższego. Wynika z decyzji Trybunału w Strasburgu. O rządzie mowa, to rząd składa kolejną wiatrową obietnicę, donosi Rzeczpospolita. Wiatraki będą modernizowane. Rząd zaprzecza branżowym plotkom, jakoby liberalizacja ustawy wiatrakowej miała zostać wstrzymana do czasu wyborów prezydenckich. Wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka ma nadzieję, że rząd przyjmie projekt w lutym. Do projektu ma zostać dodana poprawka zakładająca modernizację istniejących farm wiatrowych. Dziennik Gazeta Prawna, rusza budowa morskiej farmy wiatrowej PGE, moc 4 elektrowni jądrowych. To współpraca PGE oraz duńskiego Orsztedu, które ogłosiły na konferencji prasowej, że podjęły ostateczną decyzję inwestycyjną dotyczącą projektu Baltica 2. Farma wiatrowa ma zostać uruchomiona w 2027 roku. Jeszcze przegląd sportowy. Cały świat widział sensację w Lidze Europy i przyszła 74. minuta. Ostatnie mecze fazy ligowej Ligi Europy przyniosły gigantyczne emocje. Blisko bezpośredniego awansu do 1/8 finału rozgrywek było Bodo Glimt. Norwegowie stracili jednak gola na 1-1 w 74. minucie, co skończyło się dla nich niezwykle boleśnie. Więcej o sporcie po 7 w sporcie. W Trójce. Zuta i Zwierciadło teraz na antenie Trójki. Zachęcam do kontaktu z nami. 22 i 7 Trójek to telefon na Myśliwiecką. A gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Zabiana, proszę daj mi wytrwać, chociaż do rana na. Na. Ty mnie pociągasz, by

14 minut pozostało do 6. O średniej wielkości miejscowościach dziś rozmawiamy w audycji Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia, bo wyludniają się, ale też walczą o swój byt. Informacje ze Słupska. Rekordowy rok usług Fachmana na Pomorzu, właśnie w Słupsku. Fachman to miejski program, w ramach którego wykwalifikowane osoby pomagają starszym mieszkańcom usuwać drobne usterki w ich domach. W ubiegłym roku z usług Złotej Rączki skorzystało wielu seniorów. Program Fachman jest dofinansowany z Urzędu Miasta Słupska. O szczegółach Paweł Droszcz. Dzień dobry, Fachman dla seniora, Monika Zenik-Krupień. W czym możemy pomóc? Planowaliśmy wykonać około 350 usług dla seniorów, a wykonaliśmy ich prawie 500, więc jest to dowód na to, że usługa Fachman cieszy się dużym zainteresowaniem i dużą popularnością. A skąd taki wzrost zainteresowania Fachmanem? Przede wszystkim program Fachman nieprzerwalnie realizujemy jako Stowarzyszenie Horyzont już od 3 lat. Uważam, że zbudowaliśmy i markę, i zaufanie wśród seniorów i to na pewno też pomaga w tym, że seniorzy chętniej sięgają po telefon i zgłaszają usługi, które trzeba wykonać. Ale też to, że świadczone one są na naprawdę dobrym poziomie. Oczywiście tutaj zaznaczam, że mówimy o drobnych naprawach konserwatorskich. Marek Welski, Centrum Integracji Społecznej. No i w Słupsku oczywiście Fachman. Oczywiście Fachman. Zadań jest dużo, zadań różnorodnych. Usługa wśród naszych słupskich seniorów, rozeszła się informacja, że taka usługa jest, więc jak gdyby seniorzy nasi czerpią z tego. Zakres usług. Staramy się realizować wszystkie usługi, natomiast czasami są tak specyficzne usługi, których nie możemy zrealizować. Oczekiwania wykraczają poza nasze możliwości. Najczęściej są to sprawy związane z przeciekami wodnymi, z kanalizacją, z wymianą gdzieś tam w zabudowach toalet, zaworów napełniających, zaworów spuszczających. To są rzeczy najbardziej powtarzalne. Natomiast mamy też takie sytuacje, gdzie nasi słupscy seniorzy mają zbyt duże oczekiwania. Próbują nas wciągnąć w remonty. Większe prace, które jak gdyby wykraczają poza nasze możliwości. Więc jak gdyby z przykrością wtedy odmawiamy, że to niestety nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. Nawet firanki wieszacie. Tak, tak. Mamy w swoim zespole koleżankę, która też nas wspomaga w tej usłudze Fachman. Wykonuje takie prace, powieszenie nowych firan, zdjęcie firan, wyprania jakiś narzut, pomoc przy tego typu rzeczach. Ja uważam, że jest bardzo dobrze, że jest taka instytucja, która pomaga właśnie starszym ludziom, bo taka potrzeba jednak jest w mieście, a nasze miasto jest miastem ludzi starszych, dzieci jest coraz mniej, więc potrzeba jest jak najbardziej uzasadniona. Nawet często w takich, wydaje się, błahych sprawach. Jak najbardziej. Ja uważam właśnie, że ten program powinien być skierowany szczególnie w kierunku osób po prostu niepełnosprawnych, osób starszych, wymagają takiej pomocy. Jak najbardziej. Bardzo dobra inicjatywa. Popieramy to jak najbardziej. Ja przypomnę, Fachman to są drobne naprawy konserwatorskie. Przyklejenie, uszczelnienie, wymiana baterii, przykręcenie kontaktu, zawieszenie obrazu czy lustra, skręcenie mebli, tego typu wsparcie. Wszystko zaczyna się od telefonu tutaj do CIS-u. Tak, tutaj w Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Horyzont mamy uruchomioną infolinię i to jest najprostsza i najszybsza forma kontaktu. Oczywiście mamy też adres mailowy, ale zachęcam do kontaktu telefonicznego, bo wtedy pracownik obsługujący naszą infolinię dopyta, czy wszystko jest kupione na usługę, czy też trzeba coś zakupić. No to jest najprostsza i najszybsza forma kontaktu. Może takie programy jak Fachman powstrzymają odpływ mieszkańców ze średniej wielkości miast. Dlaczego takie miejscowości się wyludniają? Czekam na Państwa głosy. 22,7 trójek. Piękna cała, w pięknej skórze, pół przegięta przez barierkę. Łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczne z jej się nogi zerka, wówczas w moją twarz. Świętsze opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu.